Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Bijzinnen met dat Deel 1 Bijzinnen met dat 1 ربما سيتحسن الطقس غدا Het weer wordt morgen misschien beter. Het weer wordt morgen misschien beter. كيف عرفت هذا؟ Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? أأمل أنه سيتحسن. Ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop dat het beter wordt. سيأتي بكل تأكيد. Hij komt heel zeker. Hij komt heel zeker. هل هذا أكيد؟ Is dat zeker? Is dat zeker? أعلم أنه سيأتي. Ik weet dat hij komt. Ik weet dat hij komt. سيتصل بالتأكيد. Hij belt zeker op. Hij belt zeker op. حقاً؟ Werkelijk. Werkelijk? أعتقد أنه سيتصل. Ik geloof dat hij opbelt. Ik geloof dat hij opbelt. النبيت عتيق مؤكداً. De wijn is zeker oud. De wijn is zeker oud. أتعرف ذلك بالضبط؟ Weet u dat zeker? Weet u dat zeker? أظن أنه عتيق. Ik vermoed dat hij oud is. Ik vermoed dat hij oud is. مديرنا يبدو حسن المظهر. Onze chef ziet er goed uit. Onze chef ziet er goed uit. أترى هكذا؟ Vindt u? Vindt u? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet. Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet. لديه المدير صديقة بالتأكيد. De chef heeft zeker een vriendin. De chef heeft zeker een vriendin. أتعتقد ذلك حقاً؟ Denkt u dat echt? Denkt u dat echt? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft.